Magandang gabi po, Sir Neb Quero. Ako po si Ludy Jean. Suki po ako ng mga channel mo, Sir Neb. Lalo na po dito sa Pinoy Creepypasta. Meron din po akong maibabahagi sa mga kwentong nakakatakot. Ito po ay nangyari nung buntis ang ate ko sa panganay niya. Sa Batangas pa kami nakatira noon, Sir Neb. Yung napangasawa po ni ate ang taga roon. Kinuha ako ni ate para may makasama siya sa bahay nila dahil nga buntis siya at yung asawa niya ay laging nadedestino sa ibang lugar. Teenager pa lang ako noon. Sa totoo lang po, unang dating ko pa lang sa lugar na yon nila ate, nakaramdam na ako ng takot kasi napapalibutan ng mga puno yung bahay nila. Magbibigay talaga ng matinding kilabot kapag unang kita mo. Pero syempre, hindi ko na lang sinabi kay ate na natatakot nga ako kasi baka pati siya ay matakot din. Mga unang gabi, madalas ko nang marinig yung paglagabog sa bubungan. Sabi ni ate, marami raw talagang pusa doon sa lugar nila. Yun daw ang lumalagabog sa bubong, nagaharutan. Minsan nga pumapasok pa sa loob ng bahay nila. Ayaw ng asawa ni ate ng mga hayop sa bahay, kaya tinataboy niya palabas sa tuwing may pumapasok sa kanila. Ako naman, Sir Neb, gusto ko yung mga pusa, kaya lang hindi ako mahilig mag-alaga. Isang gabi kami lang dalawa ni ate ang tao sa bahay. Kakaalis lang noon ng bayaw ko. Ewan ko ba kung bakit parang hindi ako mapakali. Panay ang tingin ko sa bubungan namin kahit konting kaluskus lang mula roon ang naririnig ko. Si ate maagang nakatulog. Sinilip ko pa siya sa kwarto niya bago ako humiga sa kwartong pinapagamit nila sa akin. Nung nahiga na ako, ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakarinig na ako ng paglagabog sa bubong. Parang hindi naman pusa, parang may malaking bagay na bumagsak sa bubungan. Nakiramdam lang ako. Hindi na naman nasundan yon hanggang sa nakatulog na ako. Bandang hating gabi, naalimpungatan ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa lakas ng kalabog na naman sa bubong. Pero hindi sa tapat ng kwarto ko, parang sa kwarto ni na ate. Kinabahan ako, Sir Neb, kaya pinuntahan ko si ate sa kwarto niya. Hindi naman naglalak ng pinto si ate dahil alam niya na chinecheck ko siya palagi, kaya nakapasok agad ako. Hindi ako nagkamali ng hinala. Pagpasok ko roon ay dinig ko pa yung parang mabibigat na yabag sa bubungan. Gigisingin ko na sana si ate na nahihimbing pa rin sa pagtulog. Nung bumagsak mula sa harapan ko mula sa nasirang bubong, ang isang itim na pusa. Opo, Sir Neb, nawasak yung bubong. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Kahit naman lumang luma na yung bubong nila ate, ay tingin ko hindi pa rin yon makakayang gibain ng isang pusa lang. Ipagpalagay na nating maraming kaharutan sa bubungan yung pusa, hindi pa rin ako makapaniwala na lulusot yon sa bubong at babagsak sa loob ng bahay. Imposible yon para sa akin. Pero nandun na nga yung pusa. Nagising si ate at nataranta siya nung makitang may pusa sa ibabaw ng kama niya. Binugaw ko, pero yung pusa, Sir Neb, palaban. Yung ngiyaw niya hindi basta ngiyaw. Alam mo yung galit na angil ng pusa? Ganun na ganun po. Umalis siya sa ibabaw ng kama, pero hindi siya lumabas ng kwarto. Kung ibang pusa yon, di ba, magtatatakbo yon at maghahanap ng daan para makalabas. Kaso siya hindi. Umikot-ikot pa roon. Ang ginawa ko, Sir Neb, nagmamadali akong nagpunta sa kusina. Kumuha ako ng asin. Iba kasi yung kutob ko doon sa pusa. Hinala ko, aswang yon. Sa pagmamadali ko, nagkantatapon-tapon pa yung asin. Pagbalik ko sa kwarto ni ate, ay wala na yung pusa. Hindi raw niya alam kung saan dumaan palabas. Kasi sa sobrang takot daw niya, ay nagtalukbong daw siya ng kumot. Iba rin pala yung pakiramdam niya. Mula noon, tinatabihan ko na si ate sa pagtulog sa tuwing wala yung bayaw ko para mabantayan ko siya, at naglagay na rin ako ng asin sa tabi namin. Sa ngayon po, Sir Neb, may sarili na rin akong pamilya. Pero yung karanasan namin ni ate na yon ay pareho naming hindi makalimutan. Magandang bati po sa lahat ng mga kapwa ko listeners ng Pinoy Creepypasta. Lalo na po sa iyo, Sir Nebkero. Ako po